दुनिया नहीं जन्नत नहीं ये जगह कौन सी है इस हुस्न की इस इश्क की लग जा गले लग के गले सब गिले तू मिटा दे ये दिल लगी दिल की लगी मेरा दिल जला दे लग जा गले के गले आँखों में तू सांसों में तू फूलों में तू कलियों में तू आपसा है दिल के रास्ते इन नैनों की गलियों में तू आँखों में तू सांसों में तू फूलों में तू कलियों में तू आकसा है दिल के रास्ते इन नैनों की गलियों में तू क्या करूं तू बता दे लग जा गले लग के गले कहे तो हाथ ये तेरा मांग लूं मैं इस जहां से तू कहे तो प्यार ये तेरा छीन लूं मैं आसमां से तू कहे तो हाथ ये तेरा मांग लूं इस जहां से तू कहे तो प्यार तेरा छीन लूं मैं आसमां से क्या करूं तू बता दे लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले, लग जा गले।